adresie sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 29 marca, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. NBP publikuje informacje na temat zarobków prezesów i wiceprezesów instytucji. W Izbie Gmin kolejne głosowanie dotyczące Brexitu. W Warszawie wizyta głównego unijnego negocjatora do spraw Brexitu. Wielka feta w Gdyni. Powitano dar młodzieży, który wrócił z rejsu niepodległości. 709 611 zł brutto zarobił w ubiegłym roku prezes Banku Centralnego, a pierwszy zastępca 602 742 zł brutto wynika z opublikowanej przez NBP informacji o wysokości zarobków w latach 1995-2018 na niektórych stanowiskach. W 2017 pensja szefa Narodowego Banku Centralnego wyniosła 777 362 zł brutto, a w 2016 701 724 zł brutto. Od 2011 do 2015 płaca szefa Banku Centralnego rocznie wynosiła od 653 tysięcy do 800 tysięcy złotych brutto. Zarobki te obejmują, jak wskazano, wynagrodzenie zasadnicze, chorobowe zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jedna osoba zginęła w pożarze szpitala w Miastku w Pomorskiem. Ogień wybuchł w kotłowni budynku i tam strażacy znaleźli ciało. Pierwotnie planowano ewakuację jednego z oddziałów szpitalnych, ale pożar udało się opanować. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wybuchu ognia. Po południu w Izbie Gmin głosowanie w sprawie Brexitu. Nie będzie jednak miało mocy zatwierdzającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zamiast tego ma pozwolić na przesunięcie terminu podjęcia decyzji na 22 maja. Dziś trzeba ją podjąć do 12 kwietnia. Rząd ucieka się do sztuczki proceduralnej. Oddziela główny tekst umowy brexitowej od politycznej deklaracji i przedstawi posłom tylko ten pierwszy. Cel Theresy May? Kupienie sobie nieco czasu, uzyskanie od Unii opóźnienia Brexitu do 22 maja. Unia Europejska zgodzi się na odłożenie Brexitu do tego czasu tylko jeżeli umowa o wyjściu zostanie zaakceptowana do 29 marca. To Angela Leadsom, szefowa klubu konserwatystów w Izbie Gmin. Ogłoszony projekt wywołał protesty posłów zarówno z prawicy, jak i z lewicy. Pojawiły się pytania o legalność procesu. Podkreślmy, nie będzie to głosowanie zatwierdzające Brexit, bo tekst uchwały mówi, że Izba Gmin akceptuje, że zgoda na uchwałę sama w sobie nie spełnia wymogów sekcji 13.1b ustawy o wyjściu z Unii i deklaruje gotowość do przejścia do następnych kroków procesu. Theresa May ciągle buduje koalicję pozwalającą jej na wygranie właściwego głosowania zatwierdzającego Brexit. Na razie trwa jednak bunt części twardych eurosceptyków w jej partii oraz DUP, nieformalnego koalicjanta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał w Warszawie z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michelem Barnierem. Do spotkania dojdzie przed południem w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Saperzy jutro zjawią się w Policach. Wydobędą niewybuch znaleziony w mieście w środę i wywiozą go na poligon. Na czas akcji zostaną ewakuowani pracownicy okolicznych przedsiębiorstw. 200-kilogramową bombę lotniczą znaleziono na budowie wiaduktu niedaleko zakładów chemicznych w Policach. Tuż obok niewybuchu biegnie gazociąg. Sobota, godzina 9.30. Wtedy saperzy podejmą bombę, mówi Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Jeśli chodzi o ewakuację, objęci nią będą jedynie pracownicy bliskich przedsiębiorstw, którzy tego dnia będą w pracy. Jeśli chodzi o gazociąg, który w pobliżu miejsca ujawnienia niewybuchu się znajduje, będzie on na chwilę działań zabezpieczony i ciśnienie gazu będzie również obniżone do bezpiecznego poziomu. Burmistrz Polic Władysław Diakun zapewnia, że mieszkańcy nie muszą się martwić. Pole rażenia, okręg rażenia tego niewybuchu, 1200 metrów. Jest to usytuowane strefa wybuchu poza terenem zamieszkania. Saperzy 5. Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach zdetonują bombę na poligonie w Drawsku. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Twierdzą, że to przygoda życia. Uczestnicy rejsu niepodległości wrócili do kraju. Przez ostatnie 10 miesięcy odwiedzili wszystkie kontynenty, promowali Polskę i przypominali o stuleciu odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wczoraj żaglowiec zacumował w porcie w Gdyni. Kiedyś nie ma, lecz tu się będzie wiewa. Rozmawiałyśmy, że gdyby jeszcze była jakaś okazja chociaż na jeden dzień spędzić na Darze, to bardzo byśmy chciały powrócić. Zdecydowanie szkoła życia. Taka szkoła też relacji z innymi, ustępowania ze swoich zachcianek często na rzecz tego, że musimy współpracować razem, żeby przeżyć tak naprawdę. Widzieliśmy od samego początku i chcieliśmy przywitać teraz oficjalnie. To taki moment uczuciowy, nie? No, Trzecia Polska, nie? Polski symbol znany na całym świecie. A pan wita kogoś konkretnego? Czy... Nie. Ja jestem fanem żeglarstwa i akurat specjalnie przyjechałem z Bydgoszczy do Gdyni. Dobra, panie ministrze! Przyszedłem, bo widać dar młodzieży, bo wraca, no rok płynął dookoła świata i warto by było go powitać. Z osobami, które witały uczestników rejsu, rozmawiała Agnieszka Szwajgier. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej części kraju możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na terenach podgórskich poprzez 9 na krańcach wschodnich, Mazowszych, Lubelszczyźnie do 14 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lavazza. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko 1,49 zł za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Bla. Zacznijmy może od radosnego dzień dobry. Za mało radosne? Hej, dzień dobry. O, teraz było radośniej. Mówią Państwu to radosne dzień dobry. Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i najweselszy z nich wszystkich Wojciech Mann. 10 minut po godzinie 6 rozpoczynamy. No i przypominamy, bo już pierwsze listy widzę, już niektórzy spod kołderki wyszli, może już nawet jakieś kawy tam pachną albo inne poranne napoje. Z wyjątkiem ekipy z Christchurch, która mimo dramatycznych wydarzeń nie przestaje słuchać Trójki, bo tam już jest dużo, dużo później niż ranek. Bardzo dziękuję za sygnał. Iza, Rafał, Jonasz i kto jeszcze? Mateusz. No i Ela z Opola i jeszcze inni. Mogą Państwo, nawet ci, którzy jeszcze nie zdążyli pomyśleć o kontakcie z nami, skorzystać z numeru telefonu 22 i 7 trójek, z SMS-a 71335 albo adresu mailowego man@polskieradio.pl. Ruszamy, będziemy weseli do 9. Party time, it's Saturday night, everybody. Nie jestem pewien, czy to powinny być pretensje kierowane w moją stronę. Pan Maciek pisze, że od tego pierwszego utworu to mu się kawa wylała. Panie Maćku, a może pan jest niezgraba? Przecież to był w miarę spokojny utwór. Pan nie wie, co to znaczy niespokojny utwór. No ale na wszelki wypadek przepraszam. Tak, przeze mnie panu się wylało. Can't keep our hands to ourselves. It's almost wrong how we get. Ooh, something about you, something about me, something about us. Well, some folks think can't fall this hard, but these are our hearts. I knew it in the car that night when you looked left and I looked right and we both grinned. Stayed out a little longer, found fire a little stronger than we ever planned. Ooh, I got your number. I saw the lightning, felt the thunder, and we gave this thing one hell of a start. Yeah, these are our hearts. These are our hearts. Ooh, something about you, something about me, something about. No teraz mógł pan spokojnie tę kawę posprzątać, było spokojnie. Pan Szymon pisze, że kiedy słyszy, że już jestem w studiu, to jest wesoły. O to chodzi. Jestem wesoły. A teraz posłuchamy, to nie ma nic wspólnego z wesołością, a raczej może z postępem techniki, czy z przybliżaniem świata, bo Kuba Witkowski zajął się wspomnieniem o tym, jak to było, kiedy pierwsze sygnały satelitarne trafiały do Polski. Cóż to była za sensacja, że można ominąć lokalne programy i zobaczyć, co oni tam oglądają na świecie. Zaczynało się dość skromnie. MTV. 30 lat to jest szmat czasu. Marcin Ornas-Kubacki, prezes zarządu Astra Central Eastern Europe. Dzięki technologii satelitarnej Polacy 30 lat temu mieli już możliwość dostępu do treści kanałów stacji radiowych zachodnich. To było rzeczywiście czymś zupełnie nowym. Pojawienie się telewizji satelitarnej było takim otworzeniem horyzontów i zobaczeniem gdzieś do tej pory niedostępnego świata. Dr Michał Lutostański, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Szczególnie duży wpływ miało na rozwój i gdzieś dorastanie takiego późnego pokolenia X-ów i wczesnego Y-ów, czyli rzeczywiście tych osób, które się urodziły w latach 80. i potem wczesnych 90. W czasach PRL-u mieliśmy w większości regionów 3 programy telewizyjne. Jacek Silski, szef Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. W niektórych było 5, jak telewizja Wisła czy jeszcze TV Puls, a z wejściem Astry w 89 roku otrzymaliśmy dodatkowe 16 w pierwszym roku. W następnym roku kolejne 16 i po 4 latach mieliśmy 48. To wiadomo, jaki to jest skok. Dla ciebie pojawienie się telewizji satelitarnej to też było coś? Ja najlepiej pamiętam taki kanał Zatańs, na którym był magazyn RAN. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz Trójki, rocznik 79. To był taki magazyn podsumowujący kolejkę w Bundeslidze. Abadan, Markus Schupp. W Bundeslidze już wtedy grali nasi piłkarze, więc z niecierpliwością czekało się na to podsumowanie kolejki, żeby zobaczyć, jak wypadli Polacy. A poza tym uczyłem się już wtedy niemieckiego, uczyłem się również z tego magazynu. Do dziś pamiętam takie zwroty jak Zuckerpass, czyli takie kapitalne podanie, czy Blitzschnelle, że ktoś jest bardzo szybki. Wtedy w Borussii Dortmund w tej pierwszej połowie lat 90. grał Patrick Berger, taki czeski piłkarz, i mówili o nim Niemcy Starke Linke Fuß, bo miał naprawdę przyłożenie z lewej nogi. Wiele marek czy gdzieś różnych analityków odwołuje się wciąż do takich sentymentów, do takich seriali jak MacGyver, czy do takich seriali gdzieś jak Drużyna A, który był wówczas popularny, czy kanał MTV, który gdzieś muzycznie nas edukował. And now for all your lawn care needs, it's Nirvana! To było prawdziwe, praktycznie kultowe MTV. Mikołaj Barczyński, lekarz, rocznik 83. Kultowe przede wszystkim za sprawą tego, jaka muzyka wówczas była obecna. W moim przypadku to były weekendy z wykonawcami. Wszystko to często przeplatane też niezapomnianymi kreskówkami Beavis & Butthead, które też swoje komentarze dodawali. W tamtym momencie my odkryliśmy trochę inny taki poziom jakości, ale on nie był jeszcze wtedy tak bardzo zdywersyfikowany jak teraz w czasach internetu, kanałów streamingowych czy YouTube'a, gdzie ciężko jest określić, co jest mainstreamem, co jest jakąś taką alternatywną, domorosłą kreacją. Wtedy było to dość jasne, wiadomo było, czym jest ten mainstream. Transmitowano dużo tenisa, chociażby Roland Garros, mieliśmy dostęp do turniejów wielkoszlemowych, czy US Open, wyścigi kolarskie, jak Tour de France. Koszykówka. Koszykówka oczywiście. NBA, też. Michael Jordan. Tak jest. Ci, którzy się interesują się koszykówką, zarywali noce i oglądali mecze ligi NBA. No właśnie, a teraz internet i wszystko pod naszymi palcami. Pan Jarosław pyta, według jakiego algorytmu wybieram utwory do mojej audycji. Panie Jarosławie, stosuję algorytm MPG. Mój prywatny gust. Oto wynik. I'm getting better and I'm getting better and I'm getting better and I'm feeling it right now. Promising get some love to pull me away. Czasem zdarza się, że mój prywatny gust formatowany jest przez rozkazy realizatorki Agnieszki Łukasiewicz, która kazała mi, żeby teraz było krótko. Proszę uprzejmie. She looks a million dollars and the girl ain't even favor. She's off the meter and there's no one sweeter. Every time I see her, I just wanna keep her. 'Cause she's love school. Rock and roll and Broadway back in the day. 'Cause she's old school. I sure want her to school me any old way. And I know that rocking passions never ever had a fashion. 'Cause she's old school. And when she plays the music, I hear scratches on the vinyl. Yeah. Oh, she loves. Godziny zleciało jak pół godziny. 6:30 minęła. Krzysztof Żyblewski, skrót informacji.

Nic, tylko się uśmiechać. Muszę przypomnieć pewne zasady, które panują w tej audycji. To nie jest koncert życzeń, bo to już państwo wiedzą, ale również no, nie mogę gratulować wszystkim imieninowcom, urodzinowcom, tym, którym się pojawiło na świecie dzieciątko, bo cała audycja zamieniłaby się w taki słup ogłoszeniowy, dźwiękowy. Niemniej bardzo dziękuję za komunikaty, które państwo przesyłają. Na przykład taki list dostałem. Ja też mam i fajnie mi z tym napisał pan Marcin. No to wszystkim powinno być fajnie. Like a painkiller, you're not the pain, you're blowing my mind. Ja mam taką prośbę, bo tak, robi się coraz cieplej, właściwie mamy już wiosnę i mam taki apel do kierowców, żeby bardziej uważali na motocyklistów, bo tak szybko od nas odchodzą. Po prostu oczy w lewo, w prawo, bo jest ich coraz więcej na drodze, a jak tak patrzę, a jeżdżę co dzień zawodowo, to po prostu niektórzy kierowcy w ogóle na nich nie zwracają uwagi, a jednak należałoby. No tak, i na rowerzystów, i na skuterzystów. Ciągle to powtarzamy, a potem komunikaty policyjne niestety źle brzmią. No ale próbujmy, próbujmy. Patrzę na korespondencję od państwa. Co my tu mamy? Słuchacz pisze, że gdybym się wybierał dzisiaj do Krosna, to niech się nie wybieram. Tak napisał słuchacz, bo nic nie zobaczę, bo mgła. No dobrze, drogi panie Ziutku. Nie pojadę dzisiaj do Krosna. A teraz odegram taki obłudny teatrzyk jednego aktora. Uwaga, zaczynam. Oj, wydaje mi się, że ten ostatni utwór, taki jakiś gwałtowny, mógł kogoś niepotrzebnie zdenerwować. Chyba trzeba stonować tę nutę. Pan Mariusz z małżonką z lekką pretensją wytyka mi to, że zdarzają się piątki, kiedy opuszczam poranny dyżur i nie ma mnie na antenie. Panie Mariuszu i małżonko pana Mariusza, czasem życie takie decyzje wymusza, ale kiedy tylko mogę, to wracam przez te wichury, mgły, zawieje, po ciemku, rano wstając, żeby zasiąść i mówić, i grać, i zapowiadać. I tak właśnie teraz robię. Doktor Kruszewicz, zapytany przez Darka Pieroga, opowie teraz o ptasich awanturach, o konfliktach, o tym, jak one tam się potrafią awanturować. Czy ptaki bywają kłótliwe? Czy w obrębie jednego gatunku, czy pomiędzy gatunkami dochodzi do kłótni i awantur być może bez racjonalnych powodów? Ten brak racjonalnych powodów to jest trudny do oceny, no bo to z naszego punktu widzenia może nam się wydawać, że nie widać powodów, ale te powody gdzieś tam są. Najwięcej kłótni tutaj na podwórku ogrodu zoologicznego widzę wśród wron. Tutaj nie ma dnia, żeby gdzieś jakieś sprzeczki nie były. To takie ostre bójki z powaleniem na grzbiet jednej wrony i szarpaniem jej na różne sposoby. Mało tego, czasem jest tak, że kilka wron atakuje jedną i tylko dlatego, że udało jej się złapać orzech, który któraś zrzuciła, żeby rozbić. Więc u wron, elity intelektualnej ptasiego świata, te kłótnie są naprawdę na porządku dziennym, ale one mają jakieś podstawy, tylko my ich nie znamy. Podobnie u gołębi. Tym, że u gołębi te przepychanki, kłótnie mają taki charakter może trochę łagodniejszy. Tam jest raczej nękanie, tam jest mobbing tak naprawdę wśród gołębi. To jest takie nękanie, odpędzanie, powodowanie długotrwałego stresu, więc gołąbek, symbol pokoju, posługuje się mobbingiem do zwalczania konkurencji, ale też uderzenia skrzydeł. Kiedyś widziałem, jak ktoś dokarmiał gołębie, przyleciał wróbel i gołąb chwycił tego wróbla za grzbiet, odrzucił za siebie i dalej sobie spokojnie jadł. Czyli gołąbek jako symbol pokoju tak naprawdę jest pewnym nieporozumieniem. Kłótnie zdarzają się, tak jak obserwuję wróble w przykarmniku, bo tam jest bardzo głośno, ale nie ma bujek. Natomiast jak przylecą dzwońce, a to już jest trochę inaczej, one są trochę bardziej stateczne, ale jednak już tam wróble nie podchodzą do nich. Najciekawiej jest, kiedy pojawi się grubodziób, czyli ciężka klasa wagi ptasie i tutaj no wtedy nikt tam się nie zbliża. Grubodziób ma potężny dziób i może rzeczywiście zrobić krzywdę. U sikor znowu zapobiega się takim bójkom, kłótniom, przepychankom. Polega to na tym, że samczyk, który przylatuje do karmnika, pokazuje wypięty krawat czarny. Jestem samcem dorosłym, szeroki krawat, tam jest dominujący i pozostałe samce uciekają z tego karmnika. Tam rzadko kiedy są dwie sikory. Robiono takie eksperymenty, żeby sprawdzić funkcję tego krawata i na przykład takiej sikorce młodej, co to ma ten krawat słaby i niski poziom testosteronu, domalowywano flamastrem szeroki krawat. Ta sikora biedna nie wiedziała o tym, że ma szeroki krawat, przelatywała. Inne widziały, że jest dominujący samiec, ale zachowywał się jak ostatnia ciamajda, więc to generowało bójki i nieporozumienia, no bo po prostu ten sygnał był niejednoznaczny. Ogólnie ptaki unikają szarpaniny, bo zawsze, nawet jak się czujemy jako ptak, że jesteśmy silniejsi, to się może okazać, że ktoś nam parę piórek wyrwie, a potem będzie trudniej uciekać drapieżnikowi, więc za wszelką cenę trzeba tych spięć unikać. Więc bójki zdarzają się, ale to już jest ostateczność. Najpierw jest wiele sygnałów, które mają tej bójce zapobiegać i raczej są to spięcia wewnątrzgatunkowe niż międzygatunkowe. To tak, ale doktor opowiada o tych sikorach, wróblach, wronach, a żeby opowiedział coś mrożącego krew w żyłach, jak się dwa kondory pobiły na przykład, albo struś zaatakował emu, albo, a zresztą, może to nie jest dobry pomysł. Trzeba raczej tak pokojowo, a nie o drapieżcach. Jaki jeszcze może być drapieżny, straszliwie ptak? Taki był Rodan chyba, ptak śmierci. Tam piosenka. Your water till the well runs dry. I never miss your baby tea. Say goodbye. Try me one more time. Try me one more time. Try me one more time. Try me one more time. I can't eat, I can't sleep, but just about to lose my mind. I took your love for granted and I did you wrong. And now I want you, baby. You've been gone so long. Try me one more time. Try me one more time. Just about to lose my mind. Till the well runs dry. Till the well runs dry. Till the well runs dry. Till the well runs dry. You never miss your water. Till the well runs dry. Uh-oh. No